بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. Arefesindeyiz. Dolayısıyla bugün oruçla ilgili ayetleri okuyalım. Hem zihnimiz hazırlanmış olur, hem de bilgilerimizi tazelemiş oluruz. Bakara suresinin 183. ayetini açalım. Bende 29. sayfada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, kutiba aleykumus siyamu, kema kutiba alellezine min kablikum, leallekum tettekun. Müminler, size oruç yazıldı. Üzerinize oruç yazıldı. Yani oruç size farz kılındı. Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi. Sizden öncekilere de oruç farz kılınmıştı. Yani Yahudilerde de, Hristiyanlarda da, diğer dinlerde de oruç farz. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Belki bu şekilde kendinizi koruyabilirsiniz. Oruç biliyorsunuz, Bakara 187. ayette de Allah-u Teala'nın açıkça belirttiği gibi kan yerinin ağarmasından güneşin batmasına kadar yememek, içmemek ve cinsel ilişkide bulunmamaktır. Bu üç şey. Bu üç şeyi insan sadece Allah'ın emri olduğu için yapıyor. Kendisinde iştah var, önünde yiyeceği içeceği var ama Allah'ın emri olduğu için bunu yapmıyor. Eşine arzusu var. Allah'ın emri olduğu için eşine yaklaşmıyor. Dolayısıyla bu insanı Allah için bazı menfaatlerini terk etmeye yönlendirir. Sonra oruç öyle bir şey ki bunda gösteriş pek olmaz. Çünkü girersiniz kapalı bir yere, oruç yasaklarını işlersiniz, çıkar dışarıya ben oruçluyum diyebilirsiniz. Bu sebeple oruç öyle bir ibadet ki yalnız Allah için tutulabilir. İnsan namazı başkası için tutabilir, kılabilir. Yani birisi size namaz kılıyor görsün diye namaz kılabilirsiniz. Hacı desinler diye insan hacca gidebilir. Çünkü gösterişle alakası var. Fakat oruç öyle bir şey ki dışarıdan baktığınız zaman oruçlu olanla olmayan birbirinden fark edilmez. Dolayısıyla bu sadece Allah için yapılabilecek bir ibadettir. Allah için yemeği, içmeyi ve cinsel ilişkiyi terk eden insan belli bir olgu اَيَّامًا مَعْدُودَاتْ Sayılı günlerde oruç tutmanız size farz kılmıştır. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ Sizden kim hasta olur? Ya da yolculuk halinde olursa فَعِدَّتُنْ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ Başka günlerde, o günler sayısında oruç tutar. Bu ne demektir? Yani hasta olursanız, yolcu olursanız, oruçta tutamazsanız, tutmazsanız. Başka günler tutarsınız. Yani hastaya ve yolcuya Allah burada ruhsat verir. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُتَيَكُونَهُ Oruç tutmaya güç getirenlerin üzerine, yani bu farz olan orucu tutabilenlere bir başka görev de vardır. فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْك۪ينَ Bir fakiri doyuracak bir fidye de gerekir. Yani oruç sırasında, bir aylık oruçta belki hatamız, kusurumuz olmuş olabilir. Bayramda onun yerine bir fidye. Onu ne diyoruz? Fitre. Orucu tutabilenlerin üzerine borç. Fitre. Tabi tutamayanlar da kaza ettikleri zaman vermeleri gerekiyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yani bayramda verilmesini, bayram akşamında olur, bayram namazında insanlar çıkmadan önce verilmesini tavsiye etmişler. فَمَنْ تَضَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ Şimdi burada farz olan bir miskin taamı. Miskin dediğimiz yani çaresiz kalmış bir kişi. Çaresiz kalmış bir kişi karnını en az yiyecekle doyurduğu zaman kendini mutlu hisseder. Dolayısıyla burada yemin kefaretinde olduğu gibi kişinin ailesine yedirdiğinin ortalaması yok. Burada görev bir miskin taamı. Yani çaresiz kalmış bir kişinin doyabileceği kadar bir yiyecek var. Şimdi Ramazanlarda fitre miktarları ilan edildiği zaman birçok kimse ya bu kadar da olur mu falan der, çok az der. Bir kişinin bir günlük asgari doyumu, mesela katıksız ekmek yediğini düşüneceksiniz. Ya da katıksız kuru üzüm yiyerek doymuş, katıksız hurma yiyerek doymuş. Bu en az. Çünkü herkesin üzerine bir borç olduğu için herkesin verebileceği en alt noktayı Cenab-ı Hak bize farz kılmış. Ondan sonra da diyor ki وَعَلَى فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ Kim bir hayrı içinden gelerek yaparsa onun için hayırlıdır. Yani benim şimdi emrettiğimin dışında bir miskin taamı değil de daha miktarı artırırsanız bu da sizin hayrınız olur. Bundan dolayı da sevap kazanmış olursunuz. وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için hayırlıdır. Yani hasta olduğunuz zaman da oruç tutsanız hayırlıdır. Yolcu olduğunuz zaman da oruç tutsanız hayırlıdır. Peki burada hastalığın tarifini Cenab-ı Hak nasıl yaptı? Nasıl bir tarif yaptı? Tarif yapmadı. Tarif yok. Tarif yok. Eğer hastaysan, şimdi bunun tarifi olmaz ki. Her hastalığın, her insandaki şeyi farklıdır. kişinin kendisi verir. Ve kitaplarda bir doktor verir şeklinde geçiyorsa da o bazı ulemanın tercihidir. Bakın ayet-i kerimede hastalıkla ilgili hiçbir tanımlama yok. Kim hasta olursa, hastalık nasıl bir hastalık olursa olsun. Efendim böyle yaparsanız millet oruç tutmaz. Bunu yapan ben değilim ki, bunu yapan o milleti yaratan. Bize düşen bu insanları yaratanın söylediğini değiştirmeden olduğu gibi aktarmak, öyle değil mi? Yani bizim buraya ilave yapmaya yetkimiz var. Neyse o. Ha şunu söyleyebilirsiniz. Bu ayette şu var da sen söylemedin diyorsunuz, tamam. Sizden kim hasta olur? Ya da yolculuk halinde bulunur. Efendim şimdi yolculuk yapılıyor ama modern imkanlar var. Gidiyorsunuz, uçakla gidiyorsunuz, otobüste gidiyorsunuz. Eskiden miymiş, işte deveyle yaya gidiyorlarmış falan. Deveyle de gitseler adına yolcu denir. Uçakla da gitseler adına yolcu denir. Değil mi? Başka bir şey denir mi? Tamam, yolcuysan tutmayabilirsin. Canım tutsa ne olur? Tutsa daha iyi olur. Bak Allah öyle diyor. Ben tasumu hayrullak. Peki hasta tutsa daha iyi olmaz mı? Daha iyi olur. Daha iyi olur. Allah öyle diyor. Ben tasumu hayrullak. Daha iyi olur ama tutmayabilirsiniz de diyor. Yani insanı boğaz etmiyor. Hastaysan tutmayabilirsin. Şimdi daha sonra kaza et. İşte herkesle birlikte oruç tutmak mı daha kolaydır? Sonra tek başına tutmak. Herkesle birlikte tutmak kolaydır değil mi? Elde gelen düğün bayram derler ya. Yani bu insan nasıl olsa tutacak. Buna kaçış yok. Allah-u Teala da burada hastaysanız ya da yolculuk halindeyseniz oruç tutmayabilirsiniz demiş oluyor. O zaman da tutamadığınız günler sayısınca başka günler orucunuzu tutun. Şehr-i Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı. İçinde Kur'an indirilmiş olan aydır. Tabi Kur'an-ı Kerim'in tamamı mı Ramazan'da indiriliyor? Hayır. Ramazan ayında Kur'an indirilmeye başlandı. Ne zaman? Ramazan'ın hangi zamanında? Kadir gecesi. Ne diyor Allah-u Teala? Yani burada Ramazan ayı diyor. Öbür tarafta da inna enzelnâhu fî leyletil kadir. Biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Tamamını mı? Yok, bir kısmı. Parça parça. Zaten Kur'an-ı Kerim'in içerisinde parça parça indiğine dair çok sayıda ayetler var. Yani Kadir gecesinde Kur'an inmeye başladı. O Kadir gecesi de Ramazan'ın içerisinde bir gece. Bazıları efendim Kadir gecesi Ramazan dışında da olabilir şeklinde söylüyorlar ki bu kabul edilemez. Çünkü ayet-i kerimenin açıkça şahitliğiyle o Ramazan içerisinde bir gecedir. Hudel linnas. Kur'an insanlara doğruyu gösterir. Doğruyu gösterir de herkesi doğruya yöneltmez. Hudel lil muttakîndir. Yani kendini koruyan kişilere doğruyu gösterir. Ama kendisini korumuyor. Helaldan, haramdan kaçmıyorsa onlara doğruyu göstermez. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِم۪ينَ اِلَّا خَسْرًا. yanlış iş yapanların da sadece zararı vardır. Başka bir şey yok. Yani Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek, anlamak elbette ki çok çok güzel bir şeydir. Ama asıl güzel olan onu uygulamaktır. Uygulamadıktan sonra Kur'an'ı öğrenmek bazen de kişinin zararını artırır. Çünkü bir şeyi bile bile yapmamak nedir? Daha ağır günahtır, değil mi? Birçokları da insanları Kur'an-ı Kerim'i kullanarak saptırabilirler. Yani Allah-u Teala bu dünyada her şeyi öyle bir şekilde ortaya koymuş ki tamı tamına imtihan yeri. Bir insanın imkan bulup iyi bir çevrede güzel imkanlarla çok iyi yetişmesi mümkündür. Dünya çapında büyük bir ilim adamı, Kur'an-ı Kerim'i çok iyi bilen bir insan olması mümkündür. Onun hemen yanı başındaki komşusunda ya da ona onun hizmetinde bulunan kişi ya da çocuğu da hiç okuma fırsatı bulamamış olabilir. Peki Allah'ın yanında bunlardan hangisi daha değerli? يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ O gün ne bir malın insana faydası olur, ne çoluk çocuğun. Allah'a selim bir kalple gelmiş olurlarsa başka. Yani şirkten uzak bir kalple gelmek lazım. Dolayısıyla büyük ilim adamı olmak çok güzel bir şey. Kur'an'ı çok iyi bilmek çok güzel bir şey. Bu tıpkı para sahibi olmak gibidir. Zengin olmak güzel bir şey. Ama daha güzeli o parayı nasıl kullandığınızdır. Çünkü birçok günah vardır ki parasız işlenmez. Birçok günah da az parayla işlenmez. Eline para geçtiği zaman evet hayır yapma imkanları açılır. Ama bir o kadar da günah işleme imkanları açılır. İlim de öyledir. Bir ilme sahip olduğunuz zaman önünüzde çok güzel hizmet imkanları ama bir o kadar da insanları saptırma imkanlarınız olur. Çünkü siz bildiğiniz için birçok kimse sizin yanlış söyleyebileceğinize ihtimal vermez. Siz de bu şekilde insanları istediğiniz gibi saptırabilirsiniz. Böylece onlarla beraber cehenneme gidersiniz. Az parayla, yani çok para sahibi olmak neyse, çok ilim sahibi olmak da onun gibi bir şeydir. Evet bunlar güzel şeylerdir ama iyi kullanıldıkları takdirde. Kötü kullanırlarsa insanı sadece zarara sokar. Onun için Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek çok çok iyi ama asıl iyi olan onu uygulamaktır. Uygulamadıktan sonra pek faydası görülmez. Femen şehide minkumuş şehra fel yasum. Atladım da. Huden linnâs, insanlara doğruyu gösteren ve beyyinâtin minel huda ve o doğruyu açıklayan belgeler vardır. Yani Kur'an-ı Kerim'in bazı ayetleri vardır ki kısa özlü doğruyu gösterir. Şunu şöyle yapın diye böyle hani hap gibi yutarsınız. Bazı ayetleri de onları açıklayan ayetlerdir. Ben Furkan, o Furkan'dır. Doğruyla yanlışı birbirinden ayıran bir kitaptır. O zaman Kur'an'ın doğru dediği doğru, yanlış dediği de yanlıştır. Biz kendi kafamıza göre bir şey yapamayız. Birçok insanları görürsünüz. Eminim siz hemen her gün görüyorsunuzdur bu tür insanları. Allah'ın kitabından bahset, ağzınızı Kur'an diye açar açmaz hemen önünüze sanki Peygamber Efendimizle Kur'an-ı Kerim arasında bir rekabet varmış gibi hadis de bir profesör arkadaş attı, dedi ki ya sen ne konuşuyorsun? Ben bunlar kadar sünnete uyan kimseyi görmedim. Peki öyleyse siz o zaman sizin prensibiniz de bizim kardeşim prensibimiz sadece Allah'ın kitabına uymaktır. Bak bak gördün mü bak sünnet demiyor dedim. Dedim ki Allah'ın kitabı sünnete gereken önem veriyor mu? Ne veriyor? İtihale. Ben Allah'ın kitabına uyuyorsam Allah'ın kitabının emrettiği kadar sünnete de uyarım. Zaten Allah'ın kitabı emretmeseydi ben sünnete hiçbir zaman uymazdım. Öyle değil mi? Allah'ın kitabı emrettiği için zaten sünnete uymazsam o zaman kitaba uymamış olur. Yani kitabın şu emri hoşuma gidiyor, onu alıyorum. Bu emri hoşuma gitmiyor, onu atıyorum. Allah-u Teala böylelerine ne diyor? Nu'minu bi ba'din ve nekfuru bi ba'd ve yuridune en yettehidu beyne zelike sebiyle. Devam neydi Yahya? Ulaike humul kafirin humul kafirune hatta. Böyle ayetin birisine inanıp birisine inanmayanlara Allah İşte hakkıyla kafir bunlardır. Şimdi öyle mi oldu? Öyle olmak ister miyiz? E tamam öyleyse diyor. Kitaba ve sünnete uyuyoruz diye. Demem kardeşim dedi. Orada başka arkadaşlar da demem aslında. Niye? O zaman siz sünneti kitabın rakibi gibi görmeye çalışıyorsunuz. Sünnet kitaba tabidir. Biz sünneti Kur'an'la birlikte ele alırız. Kur'an'dan ayrı değil. Bakarız önce Allah-u Teala ne demiş? Şöyle buyurmuş. Ondan sonra da Peygamberimiz bunu nasıl uygulamış diye bakarız. Çünkü Allah-u Teala bize en güzel örneklerin Peygamberimizde olduğunu bildiriyor. Böyle bildirdiğine göre biz mecburuz onu örnek almaya değil mi? Şimdi dolayısıyla bizim tek kaynağımız vardır, o da Kur'an-ı Kerim'dir. Bir başkası yok. Bir başkası yok. Efendim siz icma-i delil olarak almıyor musunuz? Hayır. Almıyoruz. E niye almıyorsunuz? E delili olmayan şey delil olur mu? Erzurum'da arkadaşlara söyledim. İcma'nın delili var mı? Var. Hangi ayet? Oku bakalım. Okudu. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعَ غَيْرَ سَب۪يلِ الْمُؤْمِن۪ينَ وَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ. Bak mesela bir okuyun. Bakın ki ihmale bir alakası var. Yani şu meallerden herhangi birisinden okuyun. Ben meal vermeyeyim, siz okuyun. Ya da ben buradan okuyayım, siz dinleyin. Nisa suresi. Bakıyorum. 115. Şimdi icma derken evvela tanımını yapayım. Diyorlar ki bir asırda yaşayan Müslüman alimler bir konuda görüş birliğine varmışlarsa o konu kesinlik kazanmıştır. Artık o bizim için bir delildir. Ona uymamız gerekir. Burada da daha sonraki asırlarda bir araya gelmek zor. Sahabenin icma, yani sahabe bir konuda ittifak etmişlerse o bizim için delildir diyenler çoğunlukta. Şimdi bakın ki bu ayet böyle bir iddianın delili olur mu? Başka delil yok hala. Bak oku, meali okuyacağım. Şimdi ilk defa bu okuyorum. Yani daha önce bu mealden bunu okumuş değil. Her kim kendisine apaçık belli olduktan sonra peygambere muhalefette bulunur ve müminlerin yolundan bir başka yola giderse biz onu gittiğine bırakırız ve kendisine cehennemi boylatırız ki o ne fena gidiştir. İsmail'e ilgili bir şey gördünüz mü? Gördünüz mü? Gördünüz mü? Efendim? Abbasini yok. Bunu iddia iddia eden ulema batınliliği kabul edenler değildir. Böyle açık zahirinden çıkıyor. Burada aldıkları müminlerin yolundan başka bir yola uyarsa kısmını cımbızla çekmiştir. Ya bu öyle değil ki bak. Yani bir cümle, hangi kimin cümlesinin içerisinde cımbızla kelimeleri çekerseniz onu istediğini söyleyebilirsiniz, öyle değil mi? Efendim? Bak diyor ki, kim peygamberden ayrı düşerse, kendisi için doğru yol açıkça belli olduktan sonra bu adama ne denir? Kafir denir. Müminlerin yolundan başka yola girerse hangi yol olur bu? Küfür yolu olur. Biz onu yönlendirdiği yöne çeviririz ve cehenneme sokarız. Bunun icmayla bir alakasını hissettiniz mi? Öyle mi delil olur? Ve arkadaşlara dedim, delilsiz delil olur mu kardeşim? Bunu siz icma dediğiniz şeyle farz haram tespit ediyorsunuz, onun delili bu. Ya bu da delil değil. Ondan sonra bir de kıyas-ı fukaha dedikleri bir kıyas çeşidi var. Yani tekilden tekile, şeyde analoji dedikleri olan. Onun da delili yok. Yani ana sebebi Kur'an ya da sünnettedir demişse tabii ki o yani bizim herkesin kullandığı bir icma kıyas yoludur. Yani şu şöyledir, bu da buna benziyor, bu da böyledir dersiniz. Ama fıkıhtaki kıyas da ana sebebi Kur'an ve sünnet belirlemiyor. Fakih kendi kafasına göre belirlemiyor. Tabi orada bir takım kriterleri falan var. Ama böyle bir şeyle helal haram tespit edilemez. Tabi ben burada onun örneklerini verecek değilim. O iş uzar da şöyle kısaca geçmiş olayım. İnşallah bir öğrencimiz bu konuda doktora yapıyor. Belki bir sene sonra bitebilir. Bittikten sonra bütün eline boyuna her şeyle ortaya çıkacak. Ama onun da delili yok. Bu kadarlıkla itibar etmiş olan. O zaman tek şey kalıyor. Bak, sünnet Kur'an'a tabi olması gerekiyor. O zaman Kur'an. İcma ve kıyasında delil yok. O zaman tek uymamız gereken kitap ne oldu? Kur'an. Kur'an zaten geçiyor. Fe bi eyyi hadisin ba'dahu yu'minun. Kur'an'dan sonra hangi size inanacaksınız? İnanacağımız şey bu. Dolayısıyla sünnet de Kur'an-ı Kerim'in üstünde el alınacak. Diğer bütün şeylerde. Yani buraya şuradan geldik. Bir yerde Kur'an-ı Kerim'den bahsettiniz mi? Bakıyorsunuz ki karşınızdakiler rahatsız olmaya başlıyor. Rahatsız olmaya başlıyor ve delil aramaya başlıyorlar sana. Haşa sanki Allah'a susturacak. Çünkü o benim sözüm olsa istediğini söyleyin. Ama bu Allah'ın kelamı. Burada senin yapacağın şudur. Bu ayeti kerimeye yanlış mana verdin dersin. Değil mi? Tamam. İspatlarsın. Ha, gerçekten yaptığın doğruysa bizim de onu kabul etmemiz gerekir. O kadar. Onun dışında yapılacak bir şey yok. Kur'an-ı Kerim'e inandığını söyleyen Müslümanların yapacağı budur. Mesela burada bir örnek vermiş olayım size. Bizim Enes Hoca ile Enes Hoca'ya örnek vereceğim şimdi burada. Geçen sene hayızlı kadının orucu ile ilgili bir yazı yazmıştık. Bu yazı Arapça olarak da yazıldı. Sonra Enes Hoca tuttu. İslam Online diye bir şey var. Arapça site var. Değil mi? İslam Online. Yusuf el-Kardavi'nin yönetiminde. Karadavi de deniyor. O yayın yapıyor. 200 kişilik bir araştırma ekibi var. Yani maddi imkanları oldukça iyi olduğu için çok sayıda bilim adamı çalışıyor. Şimdi oraya ben yanlış söylersem hemen seni tavsiye et çünkü aradan epey zaman geçti. Yanlış bir şey söylemiş olmayayım. Eras Hoca oraya bir soru soruyor önce. Diyor ki bizim burada bir hoca var. Hayırsız kadınların oruç tutabileceklerini söylüyor. Bunun için de şunu diyor. İşte oruç yeme içme ve cinsel ilişkiyle bozulur. Bunlar bunu yapmıyorlar. Bunlardan hiçbirisi yok bunlarda. Oruçları niye bozulsun? Adet görmeleriyle bildirdi. Bu kadar galiba. Kısaca yazıyorsun. Ondan sonra hemen cevap geliyor. O sizin hoca dediğiniz ona hoca denmez ama mecazen ona da bak o da hoca diyelim işte arkasından epeyce bir şeyler söylüyorlar da. En az hoca hemen ikinci şeyde delilleriyle birlikte yazıyor. Yani bu şey yazının tamamını ikincisine gönderiyor değil mi? Şimdi yazının tamamında şu var. Fıkıh kitaplarında derler ki gerçi bu yazının tamamı bizim şeyde var. Doğru bildiğimiz yanlışların içerisinde var. Yani oradan okuyabilirsiniz. Bütün delilleriyle okuyabilirsiniz. Arapçası da yani oraya giden Arapçası da Havlullah diye bizim bir Arapça sistemimiz var. Orada var. Onu okumak isteyenler de oradan okurlar. Gerçi Havlullah sitesi bugünler tam olarak yenileniyor. Belki şimdi bulamayabilirler ama birkaç gün sonra bulurlar. Şimdi orada şu var. Adetli kadın oruç tutamaz. Kitaplarında olan bu. Oruç tutamaz. Tutması haramdır. Adet gördüğü an orucu otomatik olarak bozulur. Şimdi biz de şunu yazdık. Allah-u Teala Bakara suresinin sonunda Amen Resulü ile ilgili ayetler var ya orada diyor ki La yukellifullahu nefsen illa usraha. Allah hiç kimseyi gücünün yettiğinin dışında bir şeyle sorumlu tutmaz. Sorumluluk yüklüyorsa mutlaka gücü yetiyor. Mesela adetli kadın abdest alabilir mi? Alamaz. Çünkü abdesti bozulur. Buna gücü yetmez kadın. Buna gücü yetmediği için kılamadığı namazlardan sorumlu oluyor mu? Olmuyor. Çünkü la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Allah hiç kimseyi kadın olsun, erkek olsun gücünün yettiğinin dışında bir şeyle sorumlu tutmaz. E peki siz madem diyorsunuz ki adetli kadın oruçta tutamaz diyorsunuz. Öyleyse orucu kaza etmekte de sorumlu olmaması gerekir. Öyle değil mi? Yok efendim. Kaza etmekte sorumlu. Şimdi Enes Hoca o yazıyı yazdıktan sonra altına şunu yazıyor. Diyor ki edası haram olan bir şeyin kazası nasıl farz olur? Yani Ramazan'da kadına oruç tutmayı yasaklayacaksınız, başka zamanda kaza etmeyi farz kılacaksınız. Bunun mantığı nedir diyor. Bunu bana izah eder misiniz? Ha o şeyi gönderdi. Bir dakika bu üçüncüsü diyor. İkincisinde o yazı gidince hadi bize delil gösterin diye ikincisini yazıyorsun değil mi? O da cevap gönderiyorlar. Diyorlar ki bu konuda delil icmadır. Az önce söyledim. Çünkü bu konuda ayet kimseyi desteklemiyor. Ayete göre kadın ya oruç isterse tutar ya en fazla hasta konumunda şey yaparsınız. Tutarsa tutar, tutmazsa tutmaz. diyor Ayşe validemiz. Tutmayı yasaklayan hadis yok, ayet yok. O zaman bu yasağı kim koymuş? Efendim bu konuda icma vardır diyor. Aslında onların dediği şekilde icma da yok. Onu da tespit etmişsiniz. Üçüncüsünde diyor ki, size soru sorarken, diyor ki peki diyor, madem ki bir şeyin aslı haramsa, onun kazası farz olur mu? Ondan sonra onların internetini bizim internete kapattılar. Cevap o. Verecekleri cevap yok. Ha, o icma ne zaman olmuştur diye soruyor, sordu ayrıca. Ha, icma zamanına kadar ki kadınlar ne yapıyorlardı? Siz bu kararı alıncaya kadar ki kadınlar ne yapıyorlardı? Çünkü icma peygamberden sonra oldu. Peygamberimiz zamanında kadınlar ne yapıyorlardı? Tabii cevap yok. Bunlara cevap yok. Şimdi orucu tarif ederken herkes nasıl tarif eder? Yemeği, içmeyi ve cinsel ilişkiyi terk etmek değil mi? Kan yerini ağrımasından güneşin batımına kadar. E peki adet gören kadın bu üç şeyden hangisini yaptı ki orucu bozuldu? Şimdi fıkıh kitaplarında şu yazar. Yani şimdi güneş batıyor. Güneşin üst çizgisini görüyorsunuz. O üst çizgi kaybolmadan kadın adet görmeye başlarsa orucu gitti. Yani bir şey mi yedi? Bir şey mi içti? Bir şeyle ilişkiye mi bulundu? Yok. Peki nasıl? Ne, niye gitti? Bu konuda ayet mi var? Hadis mi var? Yok. Namaz kılamasın ayeti var. Çünkü ayette temizleninceye kadar kadınlara yaklaşmak yasaklanıyor. Demek ki temiz sayılmıyor Allah-u Teala o zaman. Temiz olmadıkları zaman namaz kılamazlar zaten. E namaz kılamadıkları için de kılamadıkları namazdan sorumlu değiller. Çünkü siz kılamazsınız diyen kitap, yani o hükmü zaten peygamberimiz kılamazsın diyor. Bunu Kur'an'dan anlamak mümkün. Çünkü abdesti temizlik için alıyoruz. Kadın da temizlenemez diyor Allah. Yani ayet onu söylüyor. Temizliğe kadar, adeti bitinceye kadar. Tamam, kılamaz. E kılamazsa Allah da gücünün yetmediğinden sorun tutmuyor. Kaza ne etmiyor, tamam. Gayet güzel değil mi? Kılamazsın diyorsa kaza etme sorumluluğunu da yüklemiyor. E peki oruç tutamazsın diyecek, Ramazan'da tutturmayacak, daha sonra da kaza edeceksin diyecek. Tabi bunun ne akılda, ne mantıklı, ne kitapta, ne sünnette, ne de başka bir şeyle bağdaşır yanı yok. Yani bir örnek verip vermek için bunu şey yaptım, konumuzla ilgili olsun diye. Tekrar ediyorum, bu konuyla ilgili detaylı bilgi edinmek isteyenler bizim Kur'an ışığında doğru bildiğimiz yanlışlar adlı kitapta onu bulabilirler. Bu kitap internette de yayınlanıyor, isteyen indirebilirler. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا اَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ اَيَّامٍ اُخَرٍ. Bakın tekrarlanıyor. Hani bir şey ortaya çıkarmıştık biliyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de her şey çift. Bak burada da tekrarlanıyor. Yukarıda da hasta ve yolcu olan başka gün tutar diyor, burada da diyor. Çünkü yukarıda eğer bu aşağıdaki ifade olmasa yukarıdaki ifadeden başka hükümler de çıkarılabilir. Ne gibi hükümler çıkarılabilir? Oruca gücü yetenler yaptıkları her kaza için bir de fidye versinler hükmü çıkarılabilir. Yani çünkü وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُطِيقُونَهُ oruca gücü yetenler, yani oruç kaza etmeye gücü yetenlere gerekir. Bir de fidye denebilir. Ki biz geçen sene öyle, öyle gibi anlamıştık, o şekilde konuşmuştuk. Epeyce üzerinde durunca bu, bunun doğru olmadığını anladık. Yani şöyle, eğer ikinci ayet olmasaydı, bir adam orucunu kaza ettiği zaman hem kaza edecek hem de bir fidye verecek. Hükmü verilebilirdi. Ama ikinci ayet olunca ona ihtiyaç kalmıyor. Çünkü o ikinci ayette tekrar ediyor, diyor ki başka günlerde o günler sayısınca oruç tutar. O kadar başka bir şey yok. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Allah sizin için kolaylık ister, zorluk istemez. Allah-u Teala bize zorluk yüklemek istemiyor. Ama biz kendimize zorluk yüklüyoruz. Şimdi Allah diyecek ki size kolaylık istiyorum, zorluk istemiyorum diyecek. Ve Ramazan'da adet bir kadına tutamazsın diyecek. Hatta iftara kadar ya bir şey yapma. Bozuldu orucun diyecek. Ondan sonra şimdi tutacaksın diyecek. Bundan daha büyük zorluk olur mu? Ha ne? Kolaylık ne olur? Ha ister tut, ister tut. Serbest. Çünkü adetli olmak bir hastalıktır. Hastalık halidir. Tutmayabilirsin. Tutmazsan daha sonra kaza edersin. Tutarsan bir şey yok. Sen bilirsin. İşte bu ne olur? Bu işte kolaylık olur, değil mi? Kolaylık bu olur. Öbürü de. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ Bir de sayıyı tamamlayasınız diye. Zaten kişiye oruç tutmama ruhsatı veriyor Allah. Hasta ve yolcu. Adetli kadına da يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيطُ قُلْ هُوَ اَذَنْ Sana hayızlı kadını soruyorlar. Peki o bir eziyettir. Hastalık da eziyettir değil mi? Yani hastalık olduğunu da o ayetten anlıyoruz. Zaten kadın adet olduğu zaman hastalandım der. Niye? Çünkü normal vücuttaki normal şekil değişiyor. Hastalık da odur zaten. Vücut normal seyrini değiştirir. وَلِتُكْمِلُ الْعِدَّةَ Sayıyı tamamlayasınız. وَلِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Size doğru yolu göstermesi karşısında Allah'ın büyüklüğünü ilan edesiniz. Önce siz kavrayacaksınız, sonra ilan edeceksiniz. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ Belki şükreder, Allah'a teşekkür edersiniz. Yani şükür kelimesinin tam karşılığı teşekkürdür. Ben Allah'a teşekkür ederim dedim bir insan, herkes tuhaflaşır. Halbuki Araplar, bir insana teşekkürle Allah'a teşekkür aynı kelimeyle kullanır. Yani teşekkür için ayrı bir kelime, şükür için ayrı bir kelime Arapçada yok. Şimdi Allah'a teşekkür ederim dersek manayı kavrayabilir miyiz? Teşekkürü kim için yaparız? Bize bir iyiliği olan için yaparız. Şükür ne olur işte. Allah'a teşekkür ederim dedim mi zaten elinde avucunda var olan her şeyi ona borçlusun. Ama şükrederim dediğin zaman birçok kimse şükrün ne olduğunu kavrayamıyor öyle değil mi? Çünkü Türkçemizde kullanılmıyor bu kelime yani. Çok çok kullanılmıyor. Bir de burada geri gelmişken 184. ayette bir şey var. Ona da dikkatinizi çekeyim. 184. ayetin mealini bir okuyalım. Şimdi benim verdiğim meal çok farklı bir meal. Ya bu şekilde meal veren pek yoktur da. Ama onu da görmüş oldum bu arada. Sizin elinizdeki meallerde o olmayacak zannedersem. Sayılı günler. İçinizde hasta olan veya seferde bulunan ise diğer günlerden sayısınca tutar. Ona güç dayanıp kalacaklar. Ne demek güç dayanıp kalacaklar? Ne anladın? Ona güç dayanıp kalacaklar üzerine de fidye, bir yoksulun doyumudur. Ve الَّذ۪ينَ يُطِيكُونَهُ يُطِيكُونَهُ'ya verilen mana. Şimdi bu kelime Türkçe'de takat olarak kullanılır. Takatı olanlar, takatı olmayanlar diye Türkçe'de kullanılır yani. Benim takatım yok derseniz ne manasına gelir? Ben güçsüzüm. Halsim, takatım var evvelallah dersiniz nedir? Gücüm var demektir. Ve alellezine yutikune oruca takatı olanlar. Ama oruca takatı olanları, oruca takatı olmayanlar diye tercüme ederler. Tefsirlerde de, meallerde de öyle. Sanki Allah haşa burada bir kelimeyi koymayı unutmuş. Ve alellezine la yutikunehu. Yutikunehu'yu la yutikunehu şeklinde anlamlandırırlar. Ona gücü yetmeyenler diye. Bunların da peygamberimize indirecekleri, yani ne Kur'an'dan ne sünnetten bir delilleri yok. Halbuki ve alellezine yutikunehu'nun sünnetten de delili var, Kur'an'dan da delili var. Yani Kur'an'a şey, oruca gücü yetenler. Şimdi elinizde başka meyaller var mı? Yani bu bizim aslında şeyi yapmadık böyle hep aynı meali buraya koymakla. Hep değişik mealler koyuyorduk. Çok güzel oluyordu daha önce. Ne diyor orada? Evet Hasan Bey ne yazıyor? Takatı kalmamış. Hasta iyileşme ümidi yok. Artık oruç tutmaya gücü yetmiyor. Bunu valillezîni utîkûnehu'den çıkarıyorlar. Halbuki aynı surenin sonunda Rabbena la tuhammilna ma la taqate lenâ bih. Takatımız olmayan şey bize yükleme diye Allah bize dua ettiriyor. Takatımız yoksa sorumluluk da yok. Burada takatı olanlara takatı olmayanlar diye mana verirler. Ondan sonra da efendim bir de fidye çıkarılıyor. Yani adam işte oruç tutamıyorsa, yaşlılıktan dolayı, işte müzmin hastalıktan dolayı tutamıyorsa her gün için bir fidye verecek diyor. Onu da bu ayetten çıkarıyorlar. Bu ayet her gün için bir fidye demiyor. Bir tek fidyeden bahsediyor. Gücü yetmeyenlere demiyor ayet, gücü yetenlere diyor. Yok, oruca gücü yetenler. Fidye vermeye değil, zaten bir miskin tağım çok. Yani çaresiz bir adamın yiyeceği, onu herkesin gücü yeter. Fakirler de gücü yeter. Oruç tutmaya gücü yetenler, yani Ramazan orucunu tutanlar bir fidye verecek. Ne veriyoruz Hatice Ramazan'da, Ramazan bitince? Fidye olarak. Ne veriyorsun? Ramazan'ın sonunda ne veriyorsun millete? Hah, işte bu ayet onu söylüyor. Bu ayet fidyeyi söylüyor. Peygamberimiz de onu zaten uygulamış. Şimdi Kur'an'la sünnet birlikte ele aldınız mı? Bütün bu güzellikleri yaşıyorsunuz. Kur'an birinci delil, sünnet ikinci delil dediniz mi? Ne sünnet anlıyorsunuz, ne Kur'an anlıyorsunuz. Parayı açtığınız zaman öyle. Devamı nasıl dedi? Şimdi ona gücü yetmeyenler bir fakir doyumu fitre versinler diyor. Oruç tutmaya gücü yetmiyorsa eğer bunlara bu mana yanlış ama farz edelim ki doğru. Vermesi gereken nedir? Bir fakir doğru. Bu Ramazan orucu. O zaman demek ki tamamına bir fidye verecek. Peki her güne bir fidyeyi nereden çıkarıyorsunuz? Yani şunu ilave, bunu ilave, bunu ilave, en sonunda yine çıkıyor. tekrar edeyim. Galelleriyle yutiyekûnehu, oruca gücü yetenler, oruç tutanlar, bunlara gerekir. Fidyetun ta'amu miskin, bir yoksul doyumu fidye. Fitre. Yani fitre miktarlarının neden az olduğunu da buradan anlayın. Ha, siz ne kadar yüksek verirseniz sevabınız o kadar olur. Niye az? Çünkü herkes verecek. Herkes verecek olduğu için az. Bir fakir hem verir hem alır. Zengin ise ya da daha iyi durumda olanı olsa verir ama almaz. Fakir bir verir, beş alır, on alır, yüz alır, bin alır. Ama bir de verir, vermenin de zevkini yaşar Ramazan'da. Çünkü bir yoksul yiyeceği. Ona da gücü yetmiyorsa zaten Allah sorumlu tutmaz. وَاِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَاِنِّي قَرِيبٌ. Kullarım sana beni soracak olurlarsa, ben onlara çok yakınım. Ne kadar da Allah-u Teala bize yakındır, şah damarımızdan daha yakın. Yani biz nerede olursak olalım, o bizimle beraber ve bize şah damarımızdan daha yakın. وَجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ. Dua edenin duasını karşılık veririm. Duasını kabul ederim. Şimdi düşünün. Allah'ın vermediği, bizim sahip olmadığımız neyimiz var? Yani elimizde, avucumuzda olanlardan hangisini Allah vermemiştir bize? He? Tamamını mı vermiş değil mi? İnsanlar ellerindekine razı olmaz, daha fazlasını istedikleri için Allah vermiyor diye derler. Hele şu verdiklerine bir şükret. Şu sahip olduğu şeylerin tamamını o vermiş zaten. Dur bakalım, burası imtihan dünyası. Her istediğini verirse o zaman burayı imtihan yeri olmaz ki. Olur cennet. Ben diyor dua eden duasına cevap ver. Hel yestecibu li, onlar da benim isteklerime cevap versinler. Bakın benim de isteklerim var onlarda. Değil mi? Allah'ın emirleri var. Onlar da benim isteklerime cevap versinler. وَلْيُؤْمِنُوا بِي, bana inansın ve güvensinler. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ, belki böylece olgunlaşırlar. Evet, şimdi bir ara verelim, namazlarımızı kılalım. Ondan sonra devam ederiz. Dersimizin ikinci bölümüne geçtik. Burada sorular var. Kur'an'ın ilk inişi Kadir Gecesi'nde. Bu ayette diyor, peygamberlikten önce de oruç olduğu anlaşılıyor. Var mıydı? Tabii ki vardı. Yani kutibe aleykum siyamu kema kutibe alellezine min kablikum, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de oruç farz kılınmıştır diyor Allah-u Teala. Hristiyanları biliyorsunuz yani 30 güne ilave yapmış, 40'a çıkarmışlar ve onu perhize çevirmişler. Yani bir takım değişiklikler yapmışlar. Yahudiler oruç tutuyorlar. Ama nasıl tutuyorlar doğrusu onun detayı benim aklımda yok. Yani bir ara okumuştum ama şu anda size yanlış şeyler söyleyebilirim diye. Bir günde ebedi oruç tutuyorlar. Aha, 24 saat oruç tutuyorlar, bu şu şekilde oluyor. Akşam iftar ediyorlar da, yıldızlar çıkıncaya kadar, yıldızlar çıktı mı artık yeme içme yok. Yani sahur onlarda yok, bize var. Ben o açıdan demedim, gün sayısı olarak. Çok daha fazla var. Epeyce oruçları var, o şeye bakarsanız görürsünüz. Onların ilmi halleri var, orada epeyce oruçları var da toplam kaç gün onu bilmiyorum. Yani aklımda yok. Ramazan'ın yaklaştığı şu günlerde Müslümanların içinde olduğu, olduğu bir ihtilaf var. Ramazan'a başlama günüyle ilgili belli bir bölgede ayın görülmüş olması diğer bölgelerdeki Müslümanların oruca başlaması için yeterli midir? Bu konu fıkıh kitaplarında hep tartışılmıştır. Yani bir yerde hilal görüldüğü zaman diğer yerdeki Müslümanlar da oruca başlayabilir mi, başlayamaz mı? Genellikle başlaması kabul edilir. Ha, kabul etmeyenlerin davranışı da Kur'an-ı Kerim'e uygundur. Çünkü Allah-u Teala orada فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ شَهْرَ فَلْيَصُمْهُ diyor. Sizden kim aya şahit olursa o ayı oruçlu geçirsin diyor. Şimdi sizden kim şahit olursa dendiğine göre başkası şahit olursa başkasının şahitinden bana ne dersiniz? Yani falan şehirde görmüşlerse bana ne, ben de görür tutarım diyebilirsiniz. Ha, bu genelde kabul ediliyor. Yani bir yerde görülürse diğer yerdeki Müslümanlar da oruca başlar diye. Sonra bundan epeyce önceydi bir toplantı yapılmıştı bu konuyla alakalı olarak. Bir karara varılmıştı. Dünyanın neresinde hilal görülürse bütün İslam alemi oruca başlayacak birliği sağlamak için. Şimdi o uygulanıyor. Müslümanları asıl yanıltan şu. Yıllardır Suudi Arabistan'da hilal görülmediği halde görüldüğü ifade ediliyor. Görüldüğü ifade ediliyor. Ama ben geçen sene orada genç bir uzmanı dinlemiştim. Yani bu iş artık biraz daha ciddiyetle ele aldıkları anlaşılıyor. Genç bir uzmanı dinlemiştim Suudi Arabistan televizyonunda. Yani olaylara hakim birisine benziyordu. Yapmış olduğu konuşma, tanımlar oldukça tatmin ediciydi. Ve geçen sene bizimle beraber başladılar. Yani bir yanlışlık olmadı. Şunu söyleyeyim. Türkiye'deki uygulama İslam Konferansı Teşkilatı'nın aldığı karara tamı tamına uyuyor. Tamamen hilalin görülmesi esasına göre hareket ediliyor. Çıplak gözle görülmesi esasına göre hareket ediliyor. Hilalin görülmesinde bir problem yok. Gerek Ramazan'ın başlangıcında gerek bitiminde Türkiye'deki uygulama tamı tamına güvenilir bir uygulamadır. Ben şahsen bunu çok sayıda gözlemlerimle tespit ettim. Yani bir kere bile hatasını şahsen rastlamadım. Hilal'le ilgili olarak Türkiye'nin uygulaması son derece güzeldir. Çünkü o konuda gereken titizlik gösteriliyor. Yıllardır gösteriliyor. Yalnız bir husus var. Onu da biz yıllardır söylüyoruz. Ama o konuda harekete geçmiş değiliz. Tam olarak harekete geçmiş değiliz. Siz burada da görüyorsunuz yani her akşam, her derste bir sürü problem ortaya çıkıyor. Problemler o kadar çok ki, yani bu problemlerin bir kısmını biz bu derslerde sizlere yansıtıyoruz. O kadar çok problemler yumağıyla yüz yüzeyizken, asırların ihmali sebebiyle, biz vakıfta 11 kişi çalışıyoruz. Herhalde onu 111 kişiye çıkarsak biraz belki rahatlama olabilir. Öyle olduğu için de her tarafa yetişmemiz mümkün olmuyor. Aslında yapmamız gereken en önemli işlerden bir tanesi namaz vakitleri meselesidir. Orada çok ciddi yanlışlıklar var. O yanlışlığı tespit açısından biz vakıf olarak her türlü çalışmayı yaptık. O konuda herhangi bir problem yok. Diyanet İşleri Başkanlığı uzmanlarıyla birlikte de yaptık. Yurt dışında da birçok yerlerde de yaptık. Hatayı tespit ettik ama bunu uluslararası bir toplantı haline getiremedik. Aslında şu anda şartlar son derece uygun. Hiç gerek yok yani. Ben bunu izah ettim ama siz yine kitaplarda okuduklarınızla sıkıntı yapıyorsunuz. Bunu okuyacağım daha sonra. Bizim anlattıklarımızı sormuyorsunuz, anlatmadıklarımızı soruyorsunuz. Şimdi ilgili bir uluslararası toplantı yapılması gerekiyor. Aynen Hilal konferansında olduğu gibi bir de namazlı vakitleri konferansı yapılması lazım. Bunu da İslam Konferansı Teşkilatı yapmalı. Biz ona öncülük edebiliriz. Çok rahat bir şekilde zaten o teşkilatın başkanı da diğer uzmanlar da bizi gayet iyi tanırlar. Ya biz bu konuda yani aslında hata bizden kaynaklanıyor. Yani aşırı derecede meşgul olmaktan dolayı o konu, oralarla ilgilenememekten kaynaklanıyor. İnşallah ümit ediyorum ki seneye kadar böyle bir şey yaparız. En azından çok istiyoruz yapmayı. Bu konuda İstanbul Üniversitesi'nin uzmanlarıyla da anlaştık. Yani bu şey, uzay bilimleri fakültesindeki hocalardan bir kısmıyla anlaştık. İnşallah bir şeyler yapacağız. Şimdi bu anlaştık dediğimiz hususu Bakara suresinin 187. ayetinde Allah-u Teala diyor ki ve kulu ve şrabu. Evet, açıyorsunuz herhalde ayetleri. Ben az önce okuduğumuz ayetlerin devamı. Ayetin tamamını önümüzdeki derste belki okuruz da şimdi sadece ilgili kısmı okuyayım, soruyla alakalı kısmı. Ve kulu ve şrabu yiyin için hatta yetebeyyene lekumul haytul ebyadu minel haytil esvedi minel fecir. Fecir tarafından siyah iplik, beyaz iplikten sizce iyice ayırt edilinceye kadar yemeye içmeye devam edin. Fecir yani kan yerinin ağarması. Sabahleyin tan yeri ağrırken ışık böyle bir nokta olarak gelmez. Şimdi dünya yuvarlak ya, şeyde uzunca bir satı, şunun altında bir ışık kaynağı olsa, mesela güçlü bir lamba buraya tutsam, siz ışığı burada enlemesine görürsünüz değil mi? İşte sabahleyin de doğu ufkunda enlemesine bir ışık ortaya çıkar ama ortası biraz yüksektir. Yani şöyle tam çizgi olarak çizgi gider, böyle bir yükselir, yarım daire yapar ve devam eder. Gökyüzü kısmı çabuk aydınlanır. Çünkü ışıklar gökyüzüne doğru vuruyor. Kara kısmı, zaten adı da kara, geç aydınlanır. Siz doğu tarafına bakarken sizinle güneşin olduğu taraf arasındaki o kara kısım sabahleyin bütün cisimler gözükmediği için o erken vakitte ancak büyük cisimler gözükebiliyor. Uzunca bir hat gibi gözüküyor. Bir uzun bir hat. Siyah bir hat. Onun üzerinde beyaz bir hat şeklinde oluşur. İşte o siyahla beyaz birbirinden ayırt edilinceye kadar yiyin için diyor Allah. Size göre ayırt edilinceye kadar. Yani bir mikroskopla, teleskopla falan uzmana göre falan uzmana göre değil. Size göre o siyah çizgiyi beyaz çizgiden ayırt edilinceye kadar yiyin için. Şimdi siz takvimlerde ilan edilen imsak vakitlerine bakarsanız o imsak vakitlerinde dünyanın herhangi bir yerinde böyle bir olay olması mümkün değil. Çünkü o takvimlerdeki imsak, güneş ışınlarının toprağa ulaşması esasına göre değildir. Güneş ışınlarının atmosferin en üst tabakasına geldiği ana göredir. Yani astronomiye göre bir tan ayarlamışlardır. Astronomik tan. Astronomik tan da gerçek tandan 18 derece kadar, 6 derece kadar yüksektedir. 6 derece kadar yüksektedir. Bu zaman bunun üzerine bir de ilaveler yaparlar. 21 derece çıkarlar. Ona bir de işte ihtiyattır, mihtiyattır şunu bunu koyarlar. Sabahleyin kan yeri ağardı diye, imsak oldu diye takvimlerde görürsünüz. O saatte dünyanın hiçbir yerinde kesinlikle imsak olmaz. bazen bir saate kadar sürdürür. Şimdi dolayısıyla orada gördüğünüz imsak vaktinde yemeğe içmeye devam edersiniz. Hava açık olduğu zaman bir çıkın. Gözlemleyin. Ben yıllarca gözlemledim. Türkiye'nin her yerinde, dünyanın birçok ülkesinde gözlemledim. Orada görürsünüz. Bu konuda yaptığımız rapor, hazırladığımız raporlar Diyanet İşleri Başkanlığı'nın vakit hesaplama uzmanlığında da var. Ama bunları harekete geçirmek uluslararası bir toplantıya bağlı, öyle anlaşılıyor. Çünkü şu ana kadar herkes haklılığımızı kabul ediyor ama kimse uygulamaya yanaşmıyor. Eğer Allah nasip ederse niyetimizde şu da var. Seneye kadar bir imsakiye hazırlayalım diyoruz. Yani gerçek manada işte şu saatte imsak olur diye bir imsakiye hazırlayabilirsek inşallah büyük bir hizmet yapmış oluruz. Aslında burada yapılacak çok daha fazla şeyler var. Olay sadece burayla sınırlı değil. Yani imsak vaktiyle sınırlı değil. Yatsı namazı vakti problemi de var. Kuzey ülkelerde o problem de var. Bütün bunları inşallah Kur'an-ı Kerim'e göre halletmek nasip olur. Yani şimdi bir kısım bileceğiniz şu. Takvimlerde ilan edilen, radyo ve televizyonların ilan ettiği vakit kesinlikle imsak vakti değil. O da namaz kılarsanız teheccüd olur, sabah namazı olmaz. Teheccüd olur yani, tehlike olmaz, teheccüd olur. Teheccüd kırıp yatıyorsunuz, evet, sabah namazı kalıyor. Şimdi yeme içmeyi bırakmakta problem yok diye bir şey yok, onda da problem var. İyice insan bir bardak su içmek istiyor, içemiyor. Bazen adam bir hap yutmak istiyor, yutamıyor. Yani Allah'ın verdiği ruhsatı sonuna kadar da kullanmak lazım. Evet, ihtiyat diye insanlar artık kendilerini boğacak hale getiriyorlar. İhtiyat dinin emrettiği şekilde davranmaktır. Dolayısıyla bu konular son derece önemli. Yani sizin hepiniz işte bizi internetten de dinleyenler çıkın. Sabahleyin imsak dedikleri vakitte bir bakın doğu tarafına. Bu binaların arasından bakmak gerekmez. Şimdi sen eğer bu konuda epeyce bir hasat yapmış olsaydım binaların Süleymaniye'nin bahçesinden bile bu işin görülebileceğini gözlemlerine tespit etmiş olurdu. Çünkü ya hasat yapmış olsaydım bu cevabı vermezdim. Şimdi güneşin ışını bu senin lamba ışınlarıyla kıyaslamayacak kadar güçlü. Lamba ışınları belli noktadadır. Güneşin ışını ufukta geniş yayılır. Sizi burada yapmanız gerekmez. Burada yapacaksınız diye bir şey yok. İnternet başında, başka yerde. Yani bunu herhalde herkes anlar. Çıkarsınız şeye. Biraz şeye, Karadeniz kıyılarına kadar gidersiniz. Tamam, gayet rahat görürsünüz. Gidersiniz, Trakya'ya doğru çekilirsiniz. Görürsünüz. İnsanlar, hepsi İstanbul'da yaşamıyor. İstanbul'da yaşayan kişi de çıkar gider bir yere. Zor bir şey değil. Yeter ki insan bunu görmek istesin. Yani şimdi ilk önce Ömer Hoca'nın dediği doğru. İlk önce başlangıçta burada ciddi sıkıntılara düşersiniz. Çünkü ufukta gördüğünüz lamba ışıkları sizi sıkıntıya düşürür. Ama ancak onu uzmanları anlayabilir. Fakat siz sıkıp baktığınız zaman da tan yerinin ağarmadığını anlayacak kadar bilgi sahibi olursunuz. Çünkü bakarsınız ki bütün dört tarafta aynı karanlık. Aynı ölçüde, aynı şiddette karanlık. Daha sonra tangerin ağarmaya başladığını gördüğünüzde de net olarak kavrarsınız. Çünkü o bir noktasal değil, geniş bir sata üzerinde tangeri ağır. Burada, evet, alellezine yutekunehu. O orucu tutabilenlere, yani orucu tuttun, değil mi? Ne gerekir? Fidyetun ta'amu miskin, bir miskin doyumu fidye gerekir. Hasta ve seferde kaza ediyor. E tamam, hasta olur, yolcu olur, kaza eder, o da fidyeyi verecek en sonunda. Yani o fidye dediğimiz şeyi kaza eder. Kazası olan da verecek, olmayan da verecek. Yani ona da gerekiyor bu. Burada nesi söz konusu değil. Nesi de söylüyor diye söyleyenler var. Nesi olmaz burada. O orucu tutabilenler fidye verirler. Bunlara farzdır. Fidye verirler. İster kaza olarak tutabilsin, ister eda olarak tutabilsin. Fidye verirler. Şimdi bazıları diyor ki orucu tutabilenler tutmayıp da yerine fidye verebilirler. Böyle bir mana anlaşılmaz orada. Böyle bir şey yok. O zaman hasta olan kaza edecek, hasta olmayan da fidye verecek. Bu kabul edilebilecek bir şey değil. Şimdi burada bir de az önce arada sorulan bir soru üzerine güzel bir şey daha ortaya çıktı. Bunu da sizinle paylaşayım. Bakara suresinin 184. ayetini bir zahmet açın. Şimdi burada az önceki derste söylemiştik. وَاَلَلَّذ۪ينَ يُتَيْكُونَهُ Oruca gücü yetenlere gerekir. فِدْيَةٌ تَعَامُ مِسْكِنْ Bir miskin, yani bir çaresiz kişiyi doyuracak bir fidye gerekir. Ayetini tefsir ve meallerin büyük bir çoğunluğunda gücü yetmeyenler, oruca gücü yetmeyenlere fidye gerekir diye şey yapılmış. Hatta fıkıh kitaplarında da vardır bu. Hastalığından dolayı, yaşlılığından dolayı eğer oruç tutamazsa, tutamadığı günler sayesinde fidye verir derler. Bunu hep buradaki yanlış anlamdan çıkarırlar. Şimdi biz böyle bir mana verelim. Farz edelim ki burada mana böyle. Yani o şeylerin dedikleri gibi. Bakın ne kadar tutarsızlık ortaya çıkıyor. وَعَلَى الَّذ۪ينَ يُتَيْكُونَهُ Ne mana vermişlerdi? Oruca güç yetiremeyenler değil mi? Oruca gücü yetmeyenler. Ve gerekir? Bir miskin doyuracak fidye gerekir. Ondan ayetin sonu nasıl bitiyor? وَاَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ Oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. Oruca gücü yetmeyen nasıl oruç tutacak? Anladınız mı? Oruca gücü yetmeyenlere fidye gerekir diye anlam vermişler. Yani ayetin metnine aykırı olarak, ilave yaparak, manayı tam tersi çevirerek. Peki oruca gücü yetmeyen kişiye Cenab-ı Hak nasıl der ki oruç tutmanız daha hayırlıdır? Çünkü Allah-u Teala kimseyi gücünün yetmediğinden sorumlu tutmayacağını kendi bildiriyor. Gücünün yetmediğini nasıl yapabilir? Orada nasıl tanımlamıştı bu meallerden birisinde? İleri yaşlılıktan dolayı, çok hastalıktan dolayı oruç tutmaya gücü yetmiyor. Bu fidye verecek. Peki bu kişiye وَاَنْ تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ denir. Oruç tutmanız daha hayırlıdır denir. Bak nasıl çelişki meydana geliyor, görüyor musunuz? Çünkü ayete bir ilave yaptığınız bütün ilişkiler bozuluyor. O zaman buradan şu ortaya çıkıyor. Oruç tutamayanın fidye vermesi diye bir şey yok. Böyle bir olay yok. Bunlar tamamen yanlış anlaşılmadan kaynaklanan şeylerdir. Oruç tutamıyorsa, gücü yetmiyorsa zaten sorumlu değil. Oruç tutabiliyorsa şey yapar yani yolcuysa, hastaysa daha sonra kaza eder. Değilse tamamını tutar. Kaza etse de etmese de her ikisine de bir fitre gerekiyor. Onu da biz zaten Ramazan'ın sonunda Peygamber Efendimiz'in hadisine dayanarak veriyoruz. Halbuki o hadis bu ayet-i kerimenin uygulamasından başka bir şey değildir. İşte fitrenin veriliş zamanı da bu açıdan çok önemli. Çünkü Ramazan'ın sonu gelmeden oruç tutabildiğiniz anlaşılmaz değil mi? bir lütuftur. Yalnız o fidye, zekat gibi değil. Zekattan farklı tarafı şu. Oruç değilken, mesela bir sonraki ayette şey var. Yok. Bu takvadan bahsediyor önceki ayette. Ayetlerin sonunda da takvadan bahsediyor. Kendimizi korumamızdan bahsediliyor. Hadis-i şeriflerde de eğer dilinizi korumuyorsanız, işte yalan söylemiyorsanız, oruç tutmanızın fazla bir faydası olmaz mealinde Peygamber Efendimiz'in ifadeleri var. Şimdi oruç tutarken zaten şeyle ilgili hadiste de o var. Fitreyle ilgili hadiste. Oruçlunun bir takım eksiklerini onunla tamamlama. Yani şükürden farklı bir tarafı var onun. Yani oruçta bir takım eksiklerimiz olmuş olur, yapmamız gerekir, yapmamamız gereken bazı davranışlar olur, onunla tamamlama şeyi var. Evet, vitir namazı, sadakayı vitirin hikmetini anlatan hadis-i şerifte Peygamberimiz diyor ki, tu'metun lil mesakin ve tuhratun lil saim. Yani oruç tutanın temizlenmesi, miskinlerin de yani çaresizlerin de karnının doyması. Oruç tutanın bir takım hatadan, kusurdan temizlenmesine sebep oluyor o fidye, çaresizlerin de doymasına sebep oluyor. Tabi zekat da malın temizliği de, yani onda bunun arasında bir fark var. Evet, bir dakika şurada gelen bir soru var. Dur, onu cevaplandırayım ondan sonra. Bizim ülkede Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ortasında yani 70 gün içerisinde düğün yapmak caiz değildir diyorlar. Bu aylar haram aylar diyorlar. Bu konuda bize delilleriyle açıklama yapabilir misiniz? Düğün yapmanın haram olduğu hiçbir zaman yok. Sadece kadın erkek yani karı koca ilişkisinin haram olduğu bir Ramazan günü oruç tutmak farz olduğu için. O da yolcu olursa bunun dışında kalır. Bir de hac veya umre için ihrama girmişse o zaman ihramlıyken haramdır. Onun dışında senenin hiçbir günü böyle bir yasak yok. Yani Ramazan'da, Kurban Bayramı'nda bilmem şurada yani düğünün yasak olduğu hiçbir zaman yok. Her zaman düğün yapılabilir. Zaten düğün için insanlar hiçbir saat ömrüne de gitmiyor değil mi? Düğünden sonra giderler, o da zaten problem yok. Evet. Efendim? O bu akşamın şey değil. Peki böylece bu dersimizi bitirelim.